reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 lipca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na warszawskim Brudnie znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Jutro ma zostać usunięty, konieczna będzie ewakuacja mieszkańców. Trwa dochodzenie małopolskiej policji w sprawie ustawki pseudokibiców na autostradzie A4 w okolicach Brzeska. Nie wypad, a wylot do kina zorganizowano w Pile. Odbył się tam seans filmowy oglądany z pokładów samolotów. Sami od razu jak przeczytaliśmy, stwierdziliśmy, że to bardzo może być fajna przygoda. Jeszcze samolotu filmu nie oglądaliśmy, także pierwszy raz. Na placu budowy drugiej linii metra w Warszawie przy ulicy Bazyliańskiej na Brudnie odnaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Na miejsce wezwano saperów. Ich decyzją w dniu jutrzejszym o godzinie 6 rano zarządzona będzie ewakuacja okolicznych bloków, okolicznych mieszkańców, aby ten pocisk bezpiecznie można było usunąć stamtąd. W tym momencie policjanci oddziałów prewencji policji informują o tym mieszkańców, czyli chodzą od mieszkania do mieszkania i informują, ponieważ będzie to wczesna pora. Także już dzisiaj informujemy, że taka sytuacja jutro będzie, żeby każdy był na to przygotowany. Mówił Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej. Małopolska policja bada sprawę ustawki pseudokibiców klubów piłkarskich, do której miał dojść na autostradzie A4. W mediach społecznościowych pojawiło się dziś nagranie, na którym zarejestrowano starcie grupy mężczyzn na odcinku Kraków-Rzeszów w okolicy Brzeska. Policja miała zgłoszenie o tym zdarzeniu, ale gdy dotarła na miejsce, nikogo tam nie było. W sprawie przesłuchano już świadków, którzy podali numery tablic rejestracyjnych samochodów, które mogą należeć do uczestników bijatyki. W serwisie Trójki kolejne tematy. Dzisiaj było blisko rekordu zakażeń koronawirusem. Potwierdzono w Polsce ponad 580 nowych przypadków zachorowań, najwięcej od początku czerwca. Pandemia nie daje o sobie zapomnieć także w Rosji. Z danych statystycznych opublikowanych przez tamtejsze służby sanitarne wynika, że sytuacja epidemiczna jest trudna. Liczba zakażonych przekroczyła 807 tysięcy. Szczegóły w relacji Macieja Jastrzębskiego. Minionej doby w Rosji zarejestrowano 5871 nowych przypadków, a w stolicy 648. W tym czasie zmarło 146 chorych na COVID-19. Radio Echo Moskwy przypomniało, że już 3 rosyjskie ośrodki badawcze testują na ludziach szczepionkę przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Rosyjskie Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że akcja masowych szczepień powinna rozpocząć się jesienią. Szef resortu Michał Muraszko oświadczył, że według jego przewidywań w Rosji wszystkie ograniczenia związane z koronawirusem powinny zostać zniesione do lutego przyszłego roku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec o kinie w niecodziennych okolicznościach. Kilkunastu pilotów z całego kraju przyleciało dziś do Piły, by z pokładów swoich maszyn obejrzeć film. Wybór padł na Kochając Pabla, Nienawidząc Escobara. Kino samolotowe to inicjatywa władz Piły i Aeroklubu Ziemi Pilskiej. Jak mówi jego dyrektor Michał Żmuda, to wyjątkowy pomysł. Jest to pierwsze kino samolotowe w Polsce. Myślę, że jedno z pierwszych w Europie i również na świecie, ponieważ takich imprez jest niezwykle mało. Mamy tutaj wiele ciekawych samolotów, m.in. Maule, Cessna 206. Mamy bardzo ciekawe samoloty ultralekkie, ale również i AENA II. To jest piękny samolot, który był w tysiącach egzemplarzy produkowany w Polsce. I Su-22, które jest ciekawostką tego pilskiego lotniska. Samolot został wystawiony przez Pilskie Muzeum Wojskowe. To i tak nie wszystko, bo przed ekranami ustawionymi na terenie pilskiego lotniska zaparkowały też m.in. szybowce, motolotnie i wiatrakowiec. Z Berlina. Żeby oglądać film. To jest samolot tak zwany ultralekki, w pełnym kombosycie karbonowym. Prędkość przelotowa jakieś 250. To jest wiatrakowiec z Poznania. No nietypowy wypad do kina, przyznam szczerze, że sami od razu jak przeczytaliśmy, stwierdziliśmy, że to bardzo może być fajna przygoda. Jeszcze samolotu filmu nie oglądaliśmy, także pierwszy raz. Aeroklub Ziemi Pilskiej nie wyklucza kolejnych takich seansów na lotnisku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże z postępującymi od zachodu przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, lokalnie z gradem. Bez opadów tylko na północnym wschodzie. Termometry pokażą od 23 do 28 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na alternatywną inwestycję finansową. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują szybki, pewny i wysoki zysk bez ryzyka. Otrzymałeś e-mail lub SMS z taką ofertą? Ktoś kusi cię nią w mediach społecznościowych? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Autopromocja. Wracamy do trójki. W najbliższym wydaniu ABC Popkultury niemiecka rysowniczka i scenarzystka Katia Klengel opowie o swoim komiksie Słuchajcie dziewczyny, a z Łukaszem Muszyńskim z portalu filmweb.pl porozmawiamy o wszystkich superprodukcjach, których w tym roku nie zobaczymy. No, prawie wszystkich. Niedziela, tuż po 13:00. Zapraszam. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla. Zapraszamy. Wielki brat Adam Ferenc. Piotr Metz. This is really war. They told us we wouldn't get here. Za wieczną, nierozerwalną przyjaźń polsko-radziecką. Lyndon B. Johnson wygrywa wybory prezydenckie i ponownie zostaje prezydentem USA. Ja, Lyndon Baines Johnson, przyrzekam, że będę godnie wypełniał obowiązki prezydenta Stanów Zjednoczonych, że będę najlepiej jak umiem ochraniał, bronił i strzegł Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Tak mi dopomóż Bóg. But not for voting, you don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't. Morrison i brudna wojna. 31-letni kwakier Norman Morrison oblał się benzyną i podpalił obok głównego wejścia do Pentagonu na znak protestu przeciwko amerykańskiej polityce i wojnie w Wietnamie. Wiadomość o tym samobójstwie wywołała ogromne wrażenie i poruszenie wśród amerykańskiej opinii publicznej. Wątpliwe jednak, by wpłynęła na zmianę polityki amerykańskiej administracji, pozostającej głuchą na coraz szerszą falę protestów. Administracja angażuje się coraz bardziej w brudną wojnę. Wciąż nowe oddziały wojskowe przerzucane są ze Stanów Zjednoczonych do Wietnamu. Ostatnio rozeszły się nawet pogłoski o planach ewentualnego odsunięcia od władzy rządu południowo-wietnamskiego i jawnego przejęcia przez Waszyngton zarówno kierownictwa militarnego, jak i politycznego Wietnamu. Beznadziejność amerykańskiej polityki jest aż nadto wyraźna, ale jak widać, nie dla Waszyngtona. W ostatnich 20 lat rąbek spódnicy wędrował coraz wyżej i wyżej. W końcu moda dotarła tam, gdzie wzrok dotąd nie sięgał. Brwi idą w górę, gdy się widzi dzieło projektantów z Londynu. Spódniczkę kończącą się około 12 cm nad kolanem. Niektórzy kreatorzy mody nadal jednak pilnują, aby damskie kolanka skrywała tajemnica. Co więc mają zrobić biedne dziewczęta? Może ten skok od Maxi Dominici zwierciadło naszych czasów. W górę idą i drapacze chmur, i koszty utrzymania. Czyni, nie kusi co chce. Lecz to mini przyni na złość. I miłości nie zgodę to ktoś. I bym kochał, lecz mały świni. Choć wie ma opinii, że mam tego dość. Bo miłość ma, to potęga. Yeah. rok 1965. Kosmonauci podchodzą do rakiet. Winda unosi do góry najpierw podpułkownika Aleksieja Leonowa. Potem dowódcę statku, pułkownika Pawła Bielajek. Dzień jest szary i pochmurny. Wydaje się, że niebo zbliżyło się do rakiety. Wszyscy oddalają się w stronę punktu obserwacyjnego. Operator liczy sekundy, chwila pełna napięcia. I oto start. Oślepiający błysk. Początkowo widać tylko wierzchołek rakiety. Reszta tonie w dymie. Ogłuszający huk silników. Rakieta rusza powoli, ciągnąc za sobą słup ognia. Idzie w górę, coraz wyżej i szybciej, aż zniknie w chmurach. Kiedy Waschod 2 wszedł na orbitę, kosmonauci nadali pierwszy meldunek. Moskwa, Kreml. Meldujemy Komitetowi Centralnemu i rządowi, że samopoczucie nasze jest dobre. Urządzenia statku pracują normalnie. Powierzone nam zadanie wykonywane jest zgodnie z programem. Gdy Moskwa witała Bielajewa i Leonowa, z przylądka Kennedy na Florydzie poszybowali w przestrzeń okołoziemską dwaj astronauci amerykańscy, Grissom i Young. W dwa dni po pomyślnym lądowaniu konferencja prasowa. Grissom mówi między innymi: w momencie oddzielania się od rakiety nośnej zauważyliśmy jakieś resztki latające wokół nas i płomienie otaczające pojazd kosmiczny. Reszta lotu przebiegała bardzo gładko, tylko na początku odczuwało się przyspieszenie. Nie ma problemu z jedzeniem w stanie bezwładności, jak to ktoś może sądzić. Mieliśmy specjalnie pakowaną, odwodnioną żywność. Konsumuje się ją przez dodanie wody do paczek i je palcami. W czasie lotu mieliśmy mus jabłkowy, sok grejpfrutowy, kawałki kury i ciasto czekoladowe. I feel nice, sugar and spice. Jeszcze niedawno niewiele osób słyszało o Selmie. Teraz to miasto przechodzi do historii. Dr Martin Luther King i jego bojownicy o prawa czarnych założyli tu swoją kwaterę główną. Chcą zorganizować marsz na stolicę stanu Alabama, Montgomery. Popiera ich wielu białych. Prezydent Johnson zapowiedział, że krucjata o prawa człowieka nie zostanie powstrzymana. Lotnictwo amerykańskie kontynuuje naloty na pozycje powstańcze w Wietnamie Południowym. Nowy tydzień wietnamskiej wojny. Nowe masowe bombardowania, barbarzyński nalot na wioskę Thanh Hoa. Wśród zabitych starcy, kobiety, dzieci. Nowe oddziały dzielnych Marines lądują na wietnamskim lądzie. Po raz drugi po sławetnym fiasku z dalekiej bazy na Pacyfiku wyruszyły do akcji strategiczne superfortece B-52. Ale ta szaleńcza strategia nie przynosi rezultatów. Wojna nie kończy się. Wojna trwa. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Basically, takie medale powinno się dostawać za coś wyjątkowego, nadobowiązkowego, za coś, na czym się nie zarabia. Jeżeli chodzi o Beatlesów, to myślę, że ktoś ich wykorzystuje, żeby zdobyć głosy matołów. Ku oburzeniu innych odznaczonych, Beatlesi otrzymują od królowej medal Imperium. No cóż, jestem w wyjątkowym towarzystwie. Przedstawiam George'a Harrisona. Cześć. Odznaczony medalem Imperium. O, dzięki. A to kolejny odznaczony. John Lennon. Nie ma sprawy. Ringo Starr też odznaczony. No i Paul McCartney, również z medalem. Co słychać? George, tak? Jak zareagowałeś na wiadomość, że dostałeś medal? No cóż, najpierw nie uwierzyłem, ale potem dostałem oficjalne pismo. No i dziennikarze dużo pisali. Trudno było nie uwierzyć. Ringo jeszcze nie powiedział mamie. To oficjalne pismo przyszło razem z listami od fanów czy specjalną pocztą? Tak, myśleliśmy, że to karta powołania do boja. Rock and roll. Historia powszechna. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. I change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. Seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need your light. I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Prezydent USA Lyndon B. Johnson rozkazuje zwiększyć ilość nalotów na Wietnam Północny. W tym samym czasie do Wietnamu Południowego przyjeżdżają tysiące nowych żołnierzy amerykańskich. Chciałbym, żeby ludzie dali się przekonać przy pomocy siły argumentów, a nie argumentu siły. Opór jest daremny. Możemy sprostać każdemu wyzwaniu, bo my walczymy o wartości i zasady. Nasza cierpliwość, nasza determinacja nie mają końca. Saigon w słońcu. Ulice są pełne zapracowanych i chyba szczęśliwych ludzi. Drobne Wietnamki pełne gracji i wdzięku mijają nas na rowerach albo pieszo. Trudno się domyślić, że w tym kraju trwa wojna. O półtorej godziny drogi na północ ziemia jeszcze jest czerwona po zaciętej bitwie. Otępiali żołnierze stoją naokoło swoich karabinów. Na ziemi pełno pustych magazynów. Ludzie zastanawiają się, dlaczego przeżyli. Wystarczy spojrzeć i wiadomo, tu trwa wojna. You knew there was a war on there, right? Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown. Like a rolling stone. Oh, you've gone to the finest school, all right, Miss Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of good, then it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? Amerykański astronauta major Ed White jako drugi człowiek po rosyjskim kosmonaucie Leonowie wychodzi na spacer kosmiczny. Gemini 4, tu Houston. Szef lotu mówi, że masz wracać. Ty Jim, czy nas słyszysz? Okej. Chcemy, żebyś wrócił. Mówimy do ciebie od dłuższego czasu. Masz jeszcze ponad 3 dni na spacerki. Jestem agresywny, bo chcę zaszokować białych, chcę ich obudzić, bo jeśli się nie obudzą, to pewnego dnia zobaczą, że ten mały murzyn, który był zawsze biedny, teraz stał się ryczącym, niemożliwym do ujarzmienia lwem. I ten lew jest już u ich drzwi, jest już w ich domach, w ich łóżku, w ich kuchni, na ich strychu i w ich piwnicy. Malcolm X, jeden z przywódców ruchu Black Power, został zastrzelony podczas wiecu. Zobaczyłem dwóch mężczyzn, to zdarzyło się szybko. Malcolm podniósł rękę i powiedział: spokojnie, uspokój się, coś w tym stylu. Potem usłyszałem strzały, obróciłem się i zobaczyłem, że Malcolm upadł. Rock and roll. Historia powszechna. Martin Luther King prowadzi 25-tysięczny wiec wolności. Manifestanci przeszli 75 kilometrów z Selmy w Alabamie do stolicy stanu Montgomery. They told us we wouldn't get here. A mówili, że nam się nie uda. Byli tacy, którzy twierdzili, że dojdziemy tu tylko po ich trupie. A dzisiaj cały świat wie, że nam się udało, że stoimy tu naprzeciwko żołnierzy stanu Alabama i mówimy. Nikt nas już nie zawróci. Like the boomerang. Hey! Come on. Hey, hey! Come on. Hey! Take it up tight. Rok 1965. Bohaterski naród wietnamski toczy swą walkę o wolność, o prawo do życia. Nasze społeczeństwo gorąco popiera zmagania małego narodu z potężnym mocarstwem. Tymczasem w różnych częściach centralnego rejonu Wietnamu Południowego podjęli akcję powstańcy. W jednej z nich około 2000 partyzantów zaatakowało stolicę prowincji nadmorskiej. Rzecznik wojskowy w Sajgonie podał, że straty amerykańskie w zeszłym tygodniu były najwyższe w tej wojnie, 240 zabitych. Wojska rządowe straciły przeszło 350 żołnierzy. Taki jest kolejny etap wojny w Wietnamie. Ponoszone tam straty wyszły już dawno i daleko, poza sferę prestiżu Stanów Zjednoczonych. Coraz więcej żołnierzy amerykańskich przepłaca życiem bezsensowną, brudną wojnę w Wietnamie. Tymczasem dla opanowania epidemii malarii, która szerzy się w oddziałach amerykańskich w Wietnamie Południowym, przesłano ze Stanów specjalną ekipę lekarzy. Wzruszający dowód troski. Nie bądź taki bides, mówi do mnie tata, a mama jak to mama, do fryzjera idź, bo za tobą fryzjer z nożyczkami lata. Zetnij wreszcie kuły, wstydź się synu, wstydź, a ja na to tacie. Tato zacofany, tato nawet nie wie, taka moda dziś. A już co do mamy, taką mamy mamę, że o Liverpoola nie słyszała nic. Setni bracie kuby i nie rób na złość babie, wiemy, że to trudno. We've got a very special guest who's come down today, the reason why he's come is to talk about four young men called the Beatles. Mamy dziś specjalnego gościa. Odwiedził nas, żeby porozmawiać o czterech młodych ludziach, którzy nazywają się The Beatles. W przyszłym tygodniu zaczynają pracę nad nowym filmem. Jego reżyserem jest ten sam człowiek, który w zeszłym roku nakręcił A Hard Day's Night. Panie i panowie, Richard Lester. Ladies and gentlemen, Mr. Richard Lester. Jak myślisz, co możemy im powiedzieć o nowym filmie Beatlesów? To będzie zupełnie inny film niż ten ostatni. Będzie w kolorze, będzie dużo akcji i dużo zabawy. No i oczywiście Ringo znowu wpadnie w kłopoty. Zacofani są, chciejcie w nasze sprawy chociaż trochę wnikać, a my nie będziemy robić wam na złość. Nie bądź taki Beatles, nie bądź taki Beatles, nie bądź taki Beatles. W Polsce wybory do Sejmu i Rad Narodowych. Od 6 rano składamy dziś wszyscy wielki egzamin. Egzamin dojrzałości politycznej i społecznej. Poprzedziła go rzetelna, ogólnonarodowa dyskusja nad przyszłością, nad dalszym rozwojem kraju, nad zadaniami, jakie stawia przed nami program wyborczy Frontu Jedności Narodu. Nasz morza brzeg bez poszumu fal. Czy znasz rzeki nóg? Tu właśnie w ten ranek 30 maja odda swój głos kandydat Pragi. Pierwszy kandydat nas wszystkich, Towarzysz Wiesław, pierwszy sekretarz naszej partii, Władysław Gomułka. Zbliża się godzina 10 w lokalu komisji. Tu już ożywienie. Piękne dziewczęta z ZMS. Przepraszam bardzo, koleżanko, czy już po akcie głosowania, czy jeszcze przed? Nie, jeszcze nie. 18 lat już skończone? Tak. Ach, pięknie. Żal nic tu nie pomoże, łzy twoje i mój płacz. Nikt nie uciszy morza, nie zatrzyma biegu fal. W tej chwili na sali wchodzi towarzysz Władysław Gomułka w płaszczu, z kapeluszem w dłoni, uśmiechnięty, obok małżonka. Towarzysz Gomułka czeka cierpliwie, podaje teraz swój dowód, wkłada kartki do koperty. Podchodzą harcereczki, wręczają kwiaty. O, teraz nawet jest buzi, wszyscy się śmieją. Towarzyszu Wiesławie, bardzo jestem ciekaw, o czym myśleliście, kiedy szliście tutaj do komisji, kiedy składaliście swój głos, łącząc się w ten sposób z milionami Polaków, którzy w różnych zakątkach kraju czynili to samo? O czymże ja myślałem? Wyniki, które podsumowaliśmy na dzisiejszym dopołudniowym posiedzeniu Państwowej Komisji Wyborczej, wskazują, że w głosowaniu udział wzięło 96,6% wyborców. Wielki dzień w życiu narodu i państwa, dzień wyborów. Czy znasz taki wiatr, co w bezruchu trwa? Czy znasz taką noc, która nie ma dna? Czy znasz taki dzień, co nie kończy się zmierzchaniem, gdy sen ma przyjść? Słyszę znów twój głos. Wróć do krainy marzeń, gdzie zawsze wiosna trwa. Wpal żółte kalendarze, żółte kalendarze. Drogi towarzyszu Breżniew, drogi towarzyszu Kosygin, drodzy towarzysze i przyjaciele radzieccy, szanowni zebrani. Pragnę wyrazić głęboką radość, że w rezultacie waszej wizyty zacieśniły się jeszcze mocniej nierozerwalne więzy łączące powieczne czasy, Polskę Ludową i Związek Radziecki, narody obu naszych krajów. Nasz układ to zarazem odpowiedź zachodnio-niemieckim militarystom, którzy wciąż snują obłędne rojenia o odwecie i rewizji granic. Układ ten potwierdza raz jeszcze, że bezpieczeństwo granic Polski Ludowej na Odrze, Nysie i Bałtyku, niezależnie od naszych własnych sił, oparte jest również na niezwyciężonej sile Związku Radzieckiego i wszystkich państw Układu Warszawskiego. Wznoszę toast za wieczną, nierozerwalną przyjaźń polsko-radziecką. Rok 1965. W Wietnamie Południowym jest już ponad 100 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Wietkong nie radzi sobie na otwartym polu, więc stosuje wojnę psychologiczną. Radio Hanoi przez kwadrans dziennie nadaje apel do amerykańskich wojsk. Szkoda tylko, że mówią z fatalnym akcentem, ale żołnierze i tak nieźle się bawią. Radio Hanoi. Ta beznadziejna wojna, którą tu prowadzicie, pochłonęła już więcej ofiar niż wojna hiszpańsko-amerykańska z końca XIX wieku. A prezydent Johnson przyznał się, że coraz więcej Amerykanów umiera w Wietnamie. To naprawdę wojna. Mówi prezydent USA Lyndon B. Johnson. Żałuję, że musieliśmy zrzucić bomby na Wietnam Północny. Cele wyznaczyliśmy bardzo dokładnie. Bombardujemy stacje radarowe, mosty i składy amunicji, a nie ludzi. Tak właśnie wygląda wojna w Wietnamie. Żołnierze amerykańscy spalili dom tej starszej pary, bo ktoś z niego strzelał. W tej wiosce nie ma już w ogóle młodych ludzi. Strzelano z broni automatycznej, strzelano we wszystkich wioskach w okolicy. To już nie jest wioska, to tylko zbiór chałup. Ludzie, którzy tu zostali, tak jak ta kobieta, są bardzo starzy. And the people that are left are like this woman here, the very old. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. Trochę mnie zmyliliście. Yardbirds zawsze grali tak wyjątkowo. Często trudno zauważyć, kiedy kończy się piosenka. Tak manipulujecie tempem. No tak, staramy się, żeby każdy numer był inny. Każdy nasz nowy utwór różni się od poprzedniego. Więc co, nigdy nie wiadomo, czyj to numer? No właśnie. Na końcu tego utworu zauważyłem taki niezwykły dźwięk, bardzo wysoki. To taka nowa rzecz, którą odkryliśmy i nad którą pracujemy. To się nazywa sprzężenie zwrotne. To jest tak, gitara... To trochę skomplikowane. Sygnał z gitary idzie przez wzmacniacz i... No i wraca z powrotem. Pamiętacie, jak w pewnej chwili mnóstwo ludzi wdarło się na scenę i krzyknęło siema, a z głośników poleciał... Wiecie, jak piszczy, kiedy się nagle postawi mikrofon. To się nazywa sprzężenie. Nieważne jak. No właśnie. Beatlesi rozpoczynają swoją trzecią już trasę po Stanach Zjednoczonych. Pierwszy koncert grają w Nowym Jorku. Organizatorzy oceniają, że przyjdzie ponad 55 tysięcy ludzi. John Lennon. Zawsze bardzo się denerwujemy przed wyjściem na scenę. 9 razy na 10, pół godziny przed koncertem, kiedy akurat mamy się przebierać, nagle czujemy się strasznie zmęczeni. Nagle wszyscy są zmęczeni, zakładają te garnitury, koszule i mówią o nie. No ale jak już wyjdziesz na scenę, to jest w porządku. Ed Sullivan. Panie i panowie, uhonorowani przez własny kraj, odznaczeni przez swoją królową i kochani tu w Ameryce, oto The Beatles. Step each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. The United States Marines are facing one of their amerykańscy Marines przechodzą w Wietnamie najtrudniejszy sprawdzian. Stoją twarzą w twarz z dwoma pułkami partyzantów Wietkongu. Nad naszymi głowami leci myśliwiec piechoty morskiej. Za chwilę zrzuci bombę na wzgórze, które atakujemy. Za mną żołnierze otworzyli ogień z karabinów maszynowych do partyzantów biegnących po otwartym polu. Do wzgórza jest już tylko 1.5 kilometra. This is Daniel Coonahan calling Radio News. Tu Nowy Jork, Daniel Kanian. Młody 22-letni człowiek, Roger Laporte, był określany jako pacyfista. Był też członkiem katolickiego ruchu robotniczego i studentem seminarium duchownego. Aktywnie występował przeciwko amerykańskim działaniom zbrojnych w Wietnamie. Uczestniczył w wiecach, podczas których ludzie palili karty powołania. Dziś o 5 rano Roger Laporte podpalił się. Powiedział, że wybrał tak wczesną porę, aby nikt nie mógł go powstrzymać. Do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Laureat szklanego ekranu. Nasza telewizja wyrosła na potentata. W ubiegłym tygodniu zarejestrowano 2-milionowego abonenta i przedstawiono go na szklanym ekranie. Pan Mieczysław Słowik z Krakowa był bardzo uroczysty, a zarazem dość stremowany przed kamerą. Nie byłem przygotowany na żadne. Zdałem sobie po prostu, nie zdałem sobie sprawy, że można. Swego czasu wiedziałem o milionowym telewizji, ale nie spodziewałem się, że będzie i 2-milionowy. Jestem sportowcem, takim sympatykiem sportu. Interesuję się piłką nożną, lekko atletyką, boksem. Tak to sportowe hobby przyniosło sławę i popularność. Na cześć jubileuszowego abonenta koledzy z telewizji przygotowali specjalny program. Humor, satyra, śpiew. Rock'n'roll. Historia powszechna. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose the light so much brighter there? You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go down. Szczęśliwy rok dla polskich sportowców. W Glasgow mecz Szkocja-Polska w eliminacjach do Mistrzostw Świata, który niespodziewanie wygrywamy 2-1. Szkoci również troszkę już zmęczeni, już tracą częściej piłkę. I uwaga, nasz napad. Po lewej stronie ma piłkę do środkowania. Brawo, gol! Cudowna historia, proszę Państwa! Piękny strzał z pola karnego i piłka grzeźnie w siatce Brauna. Ernest Pol strzelcem wyrównującej bramki na Hampden Park, Glasgow. Ale kontratakują z pasją Szkoci po lewej stronie Johnston. Jak nawałnica idzie atak szkocki. Przetrzymać za wszelką cenę, przetrzymać. Atak przetrzymali, no. I Ernest Pol. Na polu karnym z daleka. Proszę Państwa, strzał statek z granic pola karnego. Znalazł się przez moment, przez sekundę dosłownie, niekryty i huknął obok prawego słupka. Proszę Państwa, piękny sukces naszego zespołu. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu na wyrywki zna. Co dzień od nowa, łubu do bum bum gru. Wybucha nowa wojna domowa, o byle co się robi ruch. Powody są śmieszne dość i nie warte nawet gry. A cały dom trzęsie się i w posadach swoich trzech. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu dobrze zna. Bomby nienawiści. Wbrew oburzeniu świata, wbrew tysiącom protestów, jakie nadchodzą z krajów Europy, Azji i Afryki, Amerykanie kontynuują swe pirackie naloty na wsie i miasta wietnamskie. Obłędna polityka i obłędna strategia, które prowadzą donikąd. Amerykańskie samoloty przeprowadziły dziś nowy atak na Wietnam Północny. Komunikat podaje, że przeszło 100 samolotów lotnictwa i marynarki brało udział w ataku, którego celem była miejscowość Phu Quy, położona 288 km na północ od 17 równoleżnika. W czwartek powietrzni piraci dokonali nowej napaści. Tym razem na wioskę Man Quang w Wietnamie Południowym. Nie cele wojskowe stały się ofiarą agresji, ale wiejska szkoła, w której uczyły się dzieci. 37 poniosło śmierć w płomieniach. Jakże wątpliwy powód do chwały. I see trees of green, red roses too. Rock and roll. Historia powszechna. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Symfonia Serc to ogólnopolska kampania informacyjna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Co roku ponad 1000 osób w Polsce słyszy diagnozę SM. W większości są to osoby młode. Nie wszystkie objawy SM, jak ból, zaburzenia wzroku czy przewlekłe zmęczenie, są widoczne dla otoczenia, a mogą mieć ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie. Dowiedz się, czym są niewidoczne objawy. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50? Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. Kupuj taniej na promocji w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.